शिकवा नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, दर्दमंद है। शिकवा नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, दर्दमंद है। एक बेवफा का प्यार, एक बेवफा का प्यार मेरे दिल में बंद है। शिकवा नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, दर्दमंद है। जमाने की राह दे वो क्या करेगा ले के जमाने की राह दे, जमाने की राह दे। जिसको तुम्हारी याद में रोना पसंद है, रोना पसंद है। जिसको तुम्हारी याद में रोना पसंद है, रोना पसंद है। एक बेवफा का प्यार, एक बेवफा का प्यार मेरे दिल में बंद है। शिकवा नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, दर्दमंद है। किस तरह चराग खुशी के जलाऊं मैं, अब किस तरह चराग खुशी के जलाऊं मैं, खुशी के जलाऊं मैं। तकदीर को तो मेरी अंधेरा पसंद है, हाँ पसंद है। तकदीर को तो मेरी अंधेरा पसंद है, हाँ पसंद है। एक बेवफा का प्यार, एक बेवफा का प्यार मेरे दिल में बंद है। शिकवा नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, दर्दमंद है। शिकवा नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, दर्दमंद है।